أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, Kehf suresinin bu bölümünde Rabbimiz Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselamın yolculuğu kıssasını anlatacak. Surenin başında da ifade ettiğimiz gibi Mekke müşriklerinin sevgili peygamberimize sordukları sorulardan bir tanesi de Hazreti Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselamın yolculuğu kıssasıydı. Bu kıssada Rabbimiz gerek müminlere gerekse kafirlere çok büyük mesajlar sunacak. Bu surede, bu kıssada Rabbimizin bize sunacağı en büyük derslerden, en büyük mesajlardan bir tanesi şudur. Bu alemde cereyan eden hadiselerin sadece zahiren görünen yönlerinin olmadığı, bir de onların görünmeyen yönlerinin olduğu, bunların insanlar tarafından bilinmesinin asla mümkün olmadığı, bu hadiselerin arka planını, perde arkasını sadece Allamul Guyub olan, gaybın da şehadetin de alimi olan Allah'ın bildiği, dolayısıyla insanların çaresiz Allah bilgisine, Allah kaderine teslim olmak zorunda oldukları anlatılacak. İşte bu surenin önceki bölümlerinde anlatıldı. Allah'a iman etmiş, Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşamaya yönelmiş, Ashab-ı Kehf isimli gençlere karşılık, karşılarındaki kafirlere, zalimlere çok büyük güç ve kuvvetlerin verilmiş olması, yine bu surede önceki bölümlerinde anlatıldı. İmanlı arkadaşına karşılık iman zaafı içinde olan o şımarık zengine iki bahçenin ve bunun yanında çok büyük servetlerin verilmiş olması ve yine günlük hayatımızda gördüğümüz gibi kafirlerin, zalimlerin servet içinde bir hayat yaşamalarına karşılık Müslümanların sıkıntılar içinde kıvranır olmaları, kafirlerin, zalimlerin zevk-ü sefa içinde bir hayat yaşamalarına karşılık, Müslümanların darlık ve sıkıntılar içinde kıvranmaları, zalimlerin zenginliği, mazlumların fakirliği, çoğu zaman hastalık kafirlerin yakın semtine bile uğramazken, Müslümanların çeşitli hastalıklara tabi tutulmaları, işte şu anda kafirlerin Müslümanları öldürmeleri, Müslümanların kafirlerin ayakları altında sürünür olmaları, bütün bu olayların arka planını bilemiyoruz. Bütün bu olayların sadece Allah'ın bildiği, biz kulların bilmemiz mümkün olmayan bir perde arkası, bir arka planı var. Bütün bu hadiselerin arka planını bilemeyen müminler de kafirler de gerçekten çok büyük yanılgılara düşebilmektedirler. Kafirler arka planını anlayamadıkları bu hadiselere bakarak şımardıkça şımarıyorlar, azgınlaştıkça azgınlaşıyorlar, küfürlerini, şirklerini ve isyanlarını artırdıkça artırıyorlar. Diyorlar ki bu dünyada bizim önümüze geçebilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Bu dünyada bize dur diyebilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Kimseye karşı sorumlu değiliz. uymamız gereken hiçbir ahlaki kural yoktur. Bu dünyada biz dilediğimizi yapma özgürlüğüne sahibiz. Ve Müslümanlara diyor ki kafirler, ey Müslümanlar, eğer sizin dediğiniz gibi göklere ve yere egemen bir Allah varsa, bizim hayatımıza egemen bir Allah varsa, hani şu ana kadar kendini niye bize bir göstermedi? Niye bizden bir intikam almadı? Allah'ın günü biz Allah'la çatışma içinde bir hayat yaşıyoruz. Allah'ın emirlerinin yakın semtine uğramıyoruz. Allah'ın haram dediklerinin tümünü icra ediyoruz. Madem böyle bir Allah var da niye şimdiye kadar bizden bir hesap sormadı? Niye gök kubbeyi başımıza indirivermedi? Niye bizim havamızı, suyumuzu, güneşimizi kesivermiyor? Hayır, hayır. Siz onu bizim külahımıza anlatın. Biz böyle bir Allah'ın varlığına inanmıyoruz diye işte şu anda kafirler azgınlaştıkça azgınlaşıyorlar. Küfürlerini, şirklerini, azgınlıklarını kat kat artırıyorlar. Onların bu azgınlaşmalarına karşılık bu hadiselerin arka planını bilemeyen Müslümanların imanları da gerçekten çok ciddi bir imtihana tabi tutuluyor. Müslümanların da moralleri bozuluyor. Bilmiyor ki zavallı Müslümanlar yaşadıkları bu hayatın kendilerine neleri kazandırdığını, yarın kendilerini nasıl bir cennetin beklediğini, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerimizden bile geçiremeyeceğimiz nasıl bir devlet ve nimetlerin bizi beklediğini bilmediği için bu Müslümanlar, bir de yaşadıkları bu hayatın sonunda kafirleri nasıl bir cehennemin beklediğini, nasıl bir azabın beklediğini bilmeyen Müslümanlar da hayıflanıyorlar. Perde arkasını bilemedikleri bu hadiseler karşısında şaşkınlığa düşüyorlar. Hatta Yunus suresinde anlatıldığına göre bu hadiselerin yeryüzünde cereyan eden şu hadiselerin arka planını anlayamayan bir peygamber bile bakın şöyle hayıflanıyordu. Vakale Musa, Musa aleyhisselam dedi ki Rabbena inneke ateyte firavne ve meleehu zineten fil hayati dünya. Ya Rabbi, sen Firavun'a ve onun hempalarına bu dünya hayatında zinetler verdin, ordular verdin, güçler, kuvvetler verdin. Rabbena liyudillu an sebilik. Ya Rabbi, Firavun'a ve bu kafirlere bu gücü, kuvveti, senin kullarını Allah yolundan, senin yolundan alıkoysunlar diye mi verdin? Senin kullarını sana kulluktan koparıp kendilerine kul köle edinsinler diye mi verdin ya Rabbi diye Musa aleyhisselamın hayıflanmasından da anlıyoruz ki o bile bu olayların arka planını anlayamamış, yeryüzünde cereyan eden hadiselerin perde arkasını anlayamamış da böylece Cenab-ı Hakk'a terennüm ediyordu. Bu kıssada Rabbimiz birkaç olayın yüzündeki esrar perdesini kaldıracak, birkaç olayın arka planına bizi muttali kılacak, böylece bu tür hadiseleri yorumlama gücümüzü artıracak, bize güç ve kuvvet verecek, bize destek verecek Rabbimiz, inşallah bu kıssada bu gerçekleri tanımaya çalışacağız. Ben kıssayı okumadan önce, bu kıssa içinde yerimizi çok güzel bir biçimde belirleyelim teklifinde bulunacağım. Yani bu kıssada bizim rolümüz, bizim konumumuz nasıl olmalı? Ben acaba bu kıssa içinde Musa mıyım yoksa Hızır mıyım? Herkesin Musa olması mümkün değil. O Musa aleyhisselamdı. Herkesin Hızır olması, kendisine özel bir bilgi verilmiş kişi olması daha da imkansız. Öyleyse biz bu kıssada Musa aleyhisselam ile birlikte yolculuğa çıkan, onun yanı başında olan, onunla olmaktan şeref duyan o gencin konumunda, o gencin makamında olabiliriz. Biraz sonra inşallah o gencin de kimliğini söyleyeceğim. İbn-i Kesir burada Musa aleyhisselamla birlikte yolculuğa çıkan o şahsın Hızır aleyhisselam olduğu konusunda sevgili peygamberimizden pek çok hadis nakletmiş. İmam Buhari Efendimiz de Sevgili peygamberimizden uzunca bu konuyla alakalı, bu kıssa ile alakalı uzunca bir hadis aktarmış. Ama ben sevgili peygamberimizin hadisinin tamamını okumayacağım. Sadece Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın bu yolculuğa çıkışlarının sebebini anlatan bölümü aktarmak zorundayım. Bakın sevgili peygamberimiz buyururlar ki, bir gün Musa aleyhisselam İsrailoğullarına çok veciz bir hutbe okudu. Çok fasih bir hutbe okudu. İsrailoğullarından kimileri Musa aleyhisselama şöyle bir soru sordular. Ey Musa, bu alemde en büyük alim kimdir? Hazreti Musa aleyhisselam hiç tereddüt etmeden dedi ki, elbette benim. Allah da buyurdu ki, hayır ey Musa, senin üstünde de bir bilen vardır dedi. Sonra Musa aleyhisselam buyurdu ki, ya Rabbi, o bilen zatı bana göster de ben bilmediklerimi ondan öğreneyim dedi. Allah da buyurdu ki, ey Musa, yanına bir balık al, zembiline bir balık koy, iki denizin birleştiği yere kadar git, orada balığın bir anda canlanıp suya atladığını, yüzüp gittiğini göreceksin. İşte orada kullarımızdan bir kul bulacaksın. Ondan perde arkasına dair, gayba dair bilmediklerini öğrenirsin dedi. Ve Musa aleyhisselam yanına aldığı bir gençle birlikte ilim yolculuğuna çıktı. Peygamber Efendimizin hadisinin bir bölümünü aktardım. Olayın bundan sonraki seyrini kitabımızdan okumaya başlayalım. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ Musa aleyhisselam yanında yolculuğa birlikte çıktığı gence dedi ki, İbni Abbas Efendimizin Peygamber Efendimiz'den aktardığı bir hadisin beyanıyla bu genç Yuşa bin Nun idi. Musa aleyhisselamın vefatından sonra İsrailoğullarına halife olan zat bu idi. O zamanlar genç yaşta idi. Bakın, ilim yolculuğuna birlikte çıktıkları o gence Musa aleyhisselam dedi ki, La abrahu hatta abluga majma'al bahrayni ev amziya hukuba. Dedi ki, ben kendisinden ilim öğreneceğim o zatı bulabilmek için iki denizin birleştiği yere kadar gideceğim. Bu yolculuğum yüzyıllarca sürse de bıkmayacağım, usanmayacağım, geri dönmeyeceğim, sabredeceğim dedi Musa aleyhisselam. Bu iki denizin birleştiği yer konusunda da müfessirler çok söz söylemişler ama işin içinden bir türlü çıkamamışlar. Kimileri demiş ki, Atlas Okyanusu ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Cebeli Tarık Boğazı'dır bu bölge demişler. Kimileri nehirlerin denizlere döküldüğü deltaların yanında bir yerdi demeye çalışmışlar. Bilmiyoruz. Okyanuslarda mıydı, kutuplarda mıydı bilmiyoruz. Bilmemiz gerekseydi Allah onu anlatırdı. Kimileri de demişler ki, bu iki denizin birleştiği yerden kasıt, birisi Musa aleyhisselam, diğeri Hızır aleyhisselam, birisi şeriat ilminde ummandı, denizdi Musa aleyhisselam, ötekisi de Hızır aleyhisselam da gayba dair bilgilerde, perde arkasına ait bilgilerde ummandı, denizdi. İşte iki denizin birleştiği yerden kasıt, Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın birleştiği yerdir demeye çalışmışlar. Bilmiyoruz, Allahu alem. Felemma belaga mecma'a beynihima, o iki denizin birleştiği yere vardıklarında nesiya hutehuma, balıklarını unuttular. Fettehaze sebilehu fil bahri seraba, balık da bir anda canlandı. Denizde bir yol buldu, yüzüp gitti, kaybolup gitti. Allahu alem, orada konakladılar. Musa aleyhisselam az biraz uykuya daldı. Yanındaki genç Yuşa bin Nun ya abdest almak istedi. Abdest alırken balığın üzerine su sıçradı. Balık bir anda dirilip denize atladı, yüzüp gitti. Yahut da o genç balığı yıkamak istedi. Yıkarken balık bir anda canlandı, ölü balık. Yüzüp denizde bir yol tutup gitti. Ama o genç o balığın o hadisesini Musa aleyhisselam uyandığı zaman Musa aleyhisselama söylemeyi unuttu. Demek ki unutması gerekiyormuş. Yani orada durmayacaklardı. ilim öğrenecekleri kişi onların ayağına gelmeyecekti, onlar alimin ayağına gideceklerdi. Bakın Allah diyor ki felemma caveza qale li fetahu. Oradan ayrıldılar, o konakladıkları bölgeyi terk ettiler. Yürüdüler, epey yol aldılar. Sonra Musa aleyhisselam yanındaki o gence dedi ki atina gadaena lekad laqina min seferina hada nasaba. Şu balığımızı getir de yiyelim dedi. Şu kahvaltımızı getir de yiyelim. Şu yolculuktan gerçekten bize çok büyük bir yorgunluk isabet etti dedi. Uzunca yol gittiler, yoruldular ve Musa aleyhisselam dedi ki şu kahvaltımızı getir de yiyelim. Gerçekten bize bir yorgunluk isabet etti. O zamana kadar Musa aleyhisselama ne yorgunluk arız olmuş ne de açlık hissetmişti. Ama orada yoruldu ve acıktığını hissetti. Biz olsak ne yapardık? Biz olsak her mola yerinde bir yemek yerdik ve yemek için bir mola daha verirdik, değil mi? Bizim böyle acıkma modellerimiz var, yemek yeme modellerimiz var, cins. Böyle şartlanmışız. Yani her mola yerinde bir yemek yerdik, daha çok yemek yemek için daha çok mola vermek zorunda kalırdık. Halbuki onlar yemek için yola çıkmamışlardı. Onlar ilim için yola çıkmışlardı. Perde arkasına ait bir kısım gaybi bilgileri öğrenmek için yola çıkmışlardı. Bakın uzunca yol almadıkça, iyice acıkmadıkça yemek yemiyorlar. Biz öyle değiliz. Bakın insan şu ağzından midesine inen şeylerin vücutunun yapı taşlarını oluşturduğunu bilmek zorunda. Ağzımızdan indirdiğimiz şeyler bilelim ki bizim vücutumuzun yapı taşlarını oluşturuyor. Dolayısıyla ağzımızdan mideye indirdiklerimize çok dikkat etmek zorundayız. Bakın şu anda insanlar inşaat yapımında kullandıkları malzemelere çok dikkat ediyorlar ama kendi vücutlarının yapı taşlarını oluşturmak üzere ağızlarından midelerine indirdiklerine dikkat etmiyorlar, kayıtsız davranıyorlarsa gerçekten çok şaşılacak bir şey. Çok şaşılacak bir şey. Çok yemek yememeliyiz. Üstelik ilim yolculuğuna çıkılmışsa, yani Allah adına bir yolculuğa çıkılmışsa, Musa aleyhisselamın bu tavrından öğreniyoruz ki mümkünse çok az yemek zorundayız. Yani zihnimiz midemizde, midemiz zihnimizde olmamalı, az yemeliyiz. Çok yediğimiz zaman vücutumuzun kanları hazım için mideye doğru akın edince beyinde kan kalmıyor. Vücutumuzun başka yerlerinde kan azaldığı için beynimiz az çalışıyor, beden de az dengede oluyor. O zaman az yemekle iktifa etmek zorundayız. Hatırladığım için bu cümleleri araya sıkıştırıverdim. Bakın Musa aleyhisselam dedi ki şu azığımızı getir de yiyelim. Kale o genç dedi ki eraeyte gördün mü ey Musa? Gördün mü şu başımıza gelenleri? Ne oldu? İz eveyna ile sahrati bir önceki konaklama yerinde o kayalık bölgeye sığındığımız zaman fe inni nesitul hute ben balığı unuttum. Ben balığın başına gelen hikayeyi sana söylemeyi unuttum. Ve ma ensanihu illa şeytanu en ezkurahu balığın başına gelen o hadiseyi sana söylememi bana şeytan unutturdu. Bakın unutmayı Allah yaratmıyor. Unutmayı şeytan meydana getirdiği için o zatın Allah'ın kitabında şeytan bana unutturdu ifadesiyle unutmayı şeytana izafe ettiğini öğreniyoruz. Yani şeytan benim kalbime vesveseler attı, beni meşgul edecek düşünceler koydu da ey Musa ben o balığın hikayesini sana anlatmayı orada unuttum. وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ acaba sen az biraz uykuya dalmıştın ya, İşte o esnada ben abdest alıyordum. Su damladı, balık bir anda canlandı. Denizde bir yol tuttu, yüzüp gitti. Ben onu sana söylemeyi unuttum dedi. Bakın Musa aleyhisselamın yanındaki o genç ne kadar rahat değil mi? Bir peygamber yanındakileri rahat ettirir. Fıtratı bilen bir peygamber. İnsanın unutabileceğini göz ardı etmeyen bir peygamberin yanındakiler çok rahat eder. Bakın ne kızdı, ne gazaplandı. Biz olsak ne yapardık? Mesela hanımlarımız bir şeyi unutsa, Allah korusun. çocuklarımız bir şeyi unutsa, işçilerimiz, memurlarımız bir şeyi unutsa ne kadar köpürür, ne kadar gazaplanırdık değil mi? Ama bakın Musa Aleyhisselam'ın yanındaki genç çok rahat, unuttum dedi. Çünkü unutmak dinimizde mazerettir. Ben Peygamber Efendimizin, aşağıda bir daha bu konu geleceği için Peygamber Efendimizin bir hadisini nakledeyim. Allah'ın Resulü buyururlar ki, Ufiye li ümmeti anil hatai ve nisyani. Ümmetimden hata ile ve unutma ile yapılan şeyler bağışlandı, affedildi. Bir şeyi unuttuğunuz zaman Allah onu affediyor, bağışlıyor. Bir iki örnek vereyim. Mesela abdestsiz olduğunuzu unutarak namaz kıldınız. Bu fiilinizden dolayı size bir günah yoktur ama hatırladığınız andan itibaren namazı kaza etmek zorundasınız ya da vakit geçmemişse bir daha kılmak zorundasınız. Unutarak, besmeleyi unutarak hayvan kesen bir kişinin İmam Ahmet Efendimiz'e göre kestiği helaldir. O hayvan yenir çünkü unutmuştur. Ama bilerek besmeleyi terk eden bir kişinin kestiği hayvan yenmez. Unutma da böyledir. Mesela unutarak bir namazı terk etse bir Müslüman, o eyleminden dolayı ona bir günah yoktur ama hatırladığı andan itibaren namazı kaza etmek ya da eda etmek zorundadır. Uyku da böyledir. Mesela uyuyakaldınız, bir namazı geçirdiniz. Mesela sabah namazını geçirdiniz. Bundan dolayı size bir günah yoktur. Uyanınca kılarsınız ama eğer o unutmayı ve uykuyu kendi iradenizle, kendi gayretinizle gerçekleştirmişseniz ondan sorumlusunuz. Nasıl? Mesela saat 2'ye, 3'e, 4'e kadar kanalizasyonlarda gezinti yaptınız. Kokular teneffüs ettiniz oradan. Sonra da sabah namazına kalkamadıysanız bu unutma eylemi kendi iradenizle gerçekleştiği için elbette bundan sorumlusunuz. Oruçta özel bir nas vardır. Bakın sevgili peygamberimiz buyururlar ki, sizden biriniz oruçlu olduğunu unutarak bir şey yer içerse, hatırladığı anda yemeği içmeyi terk etsin, orucunu ikmal etsin, tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir. Orucunu tamamlasın, orucu olmuştur. Hatta bir başka hadislerinde, sizden biriniz unutarak, oruçlu olduğunu unutarak bir şey yiyip içen bir Müslüman kardeşini gördüğü zaman, eğer gerçekten çok yıpranmış, çok zayıfsa, güçsüz kalmışsa az biraz geç uyarın, az biraz yesin, ondan sonra uyarın. Çünkü Allah ona yedirip içirendir buyurur. Bakın, kimi unutmaların geri dönüşü vardır ama kimi nisyanların, yani unutmaların geri dönüşü yoktur. Mesela şurada 10 tane bardak olsa, 9'unda ayran, bir tanesinde de şarap olsa, ayran zannıyla farkına varamadan unutarak bir kişi şarabı içse ona bir günah yoktur, unuttuğu için, hata ettiği için ve bunun geri dönüşü de yoktur. İçmiştir bir kere. Tıpkı hayvan kesiminde olduğu gibi. Besmeleyi unutarak hayvan kesenin kestiği yenir ya. Ama kimi unutmalardan geri dönüş imkanı vardır. Mesela bir oğlanla bir kız evlenecek. Onların ikisini de birlikte emziren bir kadıncağız önceden unutmuş, ses çıkarmamış ama evlenme işi bitmiş, oğlanla kız evlenmiş. Sonradan o kadın eyvah eyvah ben unuttum, size söylemeyi unuttum, ben ikinizi birlikte emzirmiştim demişse, bir başkasının nisyanından, bir başkasının unutmasından doğan böyle bir hatadan taraflar boşanarak dönerler. İşte orada geri dönüş imkanı vardır. Orada boşanmak zorundadırlar. Bakın, eğer unutmada unutmanın sebebini kendimiz hazırlamışsak bundan sorumluyuz. Bir örnek daha vereyim. Eğer bir Müslüman dini vecibelerini öğrenmeye çalışmaz, bu konuda gayret etmez, öğrendiklerini unutmamak için sürekli mütalaa yapmaz, öğrendiklerini kendine mal etmek için birilerine anlatmaz ve de amele dönüştürmezse bu unutmalarından dolayı kişiler sorumlu tutulacaktır. İşte bakın o genç dedi ki, ben o balığın hikayesini sana söylemeyi unuttum ey Musa. Musa Aleyhisselam dedi ki, Kale zâlike mâ kunnâ nebgî. İşte aradığımız da oydu. Yani biz kayba ait bilgileri kendisinden öğreneceğimiz zatı balığın denize yüzüp gittiği o bölgede bulacaktık. Allah öyle demişti dedi. Fertedde ala âfârihimâ kasasa. Sonra izlerinin üstünde gerisin geriye döndüler. İnsanlık hali. Unutmak, hatırlamak, acıkmak, susamak, gerisin geriye dönmek, hata etmişiz, yanılmışız demek insanlık hali. İşte Musa Aleyhisselam ve yanındaki genç gerisin geriye döndüler. O bir önceki konaklama yerine geldiler. Fevecede abden min ibadina. Orada kullarımızdan bir kul buldular ki ateynahu rahmeten min indina ve allemnahu min ledunna ilma. Allah diyor ki orada kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet ve yanımızdan bir ilim öğrettik. Bütün muteber hadis kaynaklarında burada anlatılan kulun Hızır Aleyhisselam olduğu konusunda rivayetler var. İşte Musa Aleyhisselam ve yanındaki genç Hızır Aleyhisselam'la karşı karşıya geldiler. Burada dikkat ederseniz Allah diyor ki orada kullarımızdan bir kul buldular ki ateynahu rahmeten min indina, biz ona katımızdan bir rahmet verdik ve allemnahu min ledunna ilma, bir de ona yine yanımızdan katımızdan bir ilim verdik. Buradaki ledünni ilme kafayı takan kimileri bu ayetlere yanlış anlamlar vermişler. Şöyle demeye çalışmışlar. Efendim işte Hızır Aleyhisselam'a vasıtasız bir bilgi, yani ledün bilgisi verildi. Direkt Allah'tan gelen bir bilgiydi ledün bilgisi. Halbuki Musa Aleyhisselam'a vasıtalı bir bilgi verildi. Yani vahiy, Cebrail vasıtasıyla gelen bir bilgiydi Musa Aleyhisselam'a gelen. Ama Hızır Aleyhisselam'a verilen ledün bilgisiydi. Yani vasıtasız, direkt Allah'tan ulaştırılan bir bilgiydi. Dolayısıyla dün de bugün de kimi evliyaullah denen zatlara direkt verilen bilgi ledün bilgisi, peygamberlere verilen vasıtalı Cebrail vasıtasıyla verilen bilgiden üstündür. Dolayısıyla evliyaullah denen zatlar peygamberlerden daha üstündür. Onlara verilen bilgiler peygamberlere verilen bilgilerden daha üstündür gibi sapıkça bir iddiayı dün de bugün de savunanlar çıkmış. Buna kafayı takanlar çıkmış. Bakın ben bu konuda sözlerimi surenin, yani kıssanın sonuna bırakacağım ama sadece bir iki açıklama cümlesi kurayım. Ondan sonra kıssaya devam edip kıssanın sonunda bu konuda bir açıklama yapayım. Bakın surenin önceki ayetlerinde iki defa ledün kelimesi geçti. لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَد۪يدًا مِنْ لَدُنْهُ dedi Allah. Allah bu kitabı niçin indirdiğini anlatıyordu o bölümde. Şöyle diyordu: Allah katından bir baskınla, katından bir azapla yeryüzündeki insanları uyarmak için bu kitabı indirdik buyurmuştu. Bakın ledün kelimesi orada da geçti. Yani azap Allah'tandır. Yine Kehf suresinde Ashab-ı Kehf kıssasında da aynı kelime bir daha geçti. İz eveyna ilel kehfi, o Ashab-ı Kehf isimli gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle demişlerdi: Rabbena atina min ledünke rahmeten. Bakın orada ledün kelimesi bir daha geçti. Ne diyor gençler? Ya Rabbi bize katından bir rahmet gönder. Rahmet de Allah'tan, azap da Allah'tan, ilim de Allah'tan, hayat da Allah'tan, ölüm de Allah'tan, akıl da Allah'tan, bilgi de Allah'tan, su da Allah'tan, insan da Allah'tan, mal da, mülk de, her şey Allah'tan. Yani Allah'tan olmayan bir şey var mı? Söyleyin Allah aşkına, hangi peygamber ilmini Allah'tan almamış? Hangi peygamber vahyi Allah'tan almamış? Hangimiz şu anda akıllarımızı Allah'tan almadık? Hangimiz şu anda elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı Allah'tan almadık? Allah kaynaklı olmayan bir şey var mı? İşte burada anlatılan konu her bir şeyin Allah'tan gelmiş olmasıdır. Değilse efendim vahiy bilgisi vasıtalı bir bilgidir. Ledün bilgisi o bilgi ayrı bir bilgidir. Direkt Allah'tandır gibi bir anlayış son derece yanlış bir anlayıştır. Sapık bir anlayıştır. Biz onu baştan sona reddediyoruz. Evet, Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamı buldu orada. Önce selam verdi Peygamber Efendimizin hadisinin beyanıyla. Dedi ki Allah'ın selamı üzerine olsun ey Hızır. Hızır aleyhisselam da dedi ki ve aleyküm selam ey İsrail oğullarının Musası. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey İsrail oğullarının Musası dedi. Hızır aleyhisselam dedi ki sen benim İsrail oğullarının Musası olduğumu nereden biliyorsun? Musa aleyhisselam dedi, Hızır aleyhisselam dedi ki seni buraya gönderen Allah onu bana haber verdi dedi. Böylece buluştular, tanıştılar ve şimdi bakın Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselama şunları söylüyor. Kale lehu Musa, Musa aleyhisselam ona dedi ki hel ettebi'uke ala en tuallimeni mimma ullimte ruşta. Dedi ki ey Hızır, Allah'ın sana öğrettiği rüşte ulaştıran, hidayete ulaştıran, o perde arkasıyla alakalı, kayıpla alakalı bilgileri bana da öğretmen şartıyla sana tabi olayım mı? Sana biat edeyim mi? Sana teslim olayım mı? Müsaaden var mı? Seninle birlikte gelebilir miyim? Allah'ın sana öğrettiği, bana öğretmediği o kayba ait bilgileri bana da öğretmen şartıyla sana tabi olayım mı dedi. Demek ki ilim talebesi ilim öğreneceği zata teslim olur. Onun emrine girer. Ona biat etmek zorundadır ve öğreneceği ilim konusunda ondan izin istemek zorundadır. Musa aleyhisselam öyle deyince bakın Hızır aleyhisselam da şöyle dedi. Kale inneke len tastati'a ma'ya sabra. Ey Musa, sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Ve keyfe tasbiru, nasıl sabredeceksin? Ala men lem tuhit bihi hubra. Senin bilmeyip de benim bildiğim perde arkasına dair sana verilen şeriat bilgilerine tamamen ters düşer bir biçimde arka plana dair, kayba dair bir kısım harikulade şeyleri benden gördüğün zaman ey Musa nasıl sabredeceksin? Sen buna nasıl dayanacaksın dedi Hızır aleyhisselam. Musa aleyhisselamın sabredemeyeceğini yani mazeretini Hızır aleyhisselam peşinen kabul etti. Gerçekten de biraz sonra göreceğiz. Musa aleyhisselam perde arkasına dair o bilgilere sabredemeyecekti. Bakın şu cümleyi her zaman söylüyorum. Elhamdülillah ki Allah şu anda bizim gözümüzün önüne bir kayıp perdesi koymuş. Biz de bu hayatı rahat yaşıyoruz. Değilse gözümüzün önündeki şu perdeyi kaldırıverseydi, biz kaybı biliverseydik, inanın biz de dayanamazdık, biz de sabredemezdik. Bu hayat çekilmezdi. Mesela önümüzdeki bir yıl içinde sevdiklerimizin başına gelecekleri şu anda biliversek, hanımlarımızın, çocuklarımızın başına gelecekleri ya da kendi başımıza gelecekleri şu anda biliversek, inanın bu hayat çekilmez. Toz toz bir kenara çekiliriz, yemeği içmeyi terk ederiz, sararız, solarız. Çünkü önümüzdeki bir yıl içinde sevdiklerimizin başına gelecekleri şu anda biliversek, şimdiden işkence başlar, azap başlar, bu hayat çekilmez. Mesela belki de bu gece içimizden birileri vefat edecek ya da bir depremle belki bu gece Konya yerin dibine batacak, şuradakilerin hiçbirisi kalmayacak ama bilmediğimiz için şu anda ne kadar rahatız değil mi? Kaybı bilmediğimiz için. Şu anda sizler benim kalbimden geçenleri biliverseniz, ben de sizin kalbinizden geçenleri okuyuversem, inanın çok zaman yüz yüze bakamayız. İnsanın kalbinden çok cins şeyler geçer, elinde olmayan şeyler geçer değil mi? Bırakın bizi, aynı yatakta yatan karı koca bile birbirlerinin kalbini okuyverseler, inanın çoğu boşanır, birlikteliği sürdüremezler. Elhamdülillah ki Rabbimiz bizim gözümüzün önüne bir kayıp perdesi koymuş, şu anda bilmediğimiz için 5 dakika sonra ne olacak? Yarım saat sonra ne olacak? Bütün bunları bilmediğimiz için Bakın şu anda gerçekten çok rahat bir hayat yaşıyoruz. Hızır Aleyhisselam dedi ki nasıl dayanacaksın ey Musa? Musa Aleyhisselam dedi ki kale seteciduni inşaallahu sabiram. Dedi ki ey Hızır inşallah beni sabreder bulacaksın. Ve la asi leke emra ve senin işine de asla isyan etmeyeceğim. Senin işine asla karşı gelmeyeceğim. Ama inşallah dedi bakın Musa Aleyhisselam Allah isterse Allah izin verirse dedi. Yani ben kendime güvenemiyorum ey Hızır. Ben kendim belki sabredemeyebilirim. Kendime güvenmiyorum. Eğer Allah beni sabırlı kılarsa, bana sabır imkanı verirse ben sabredeceğim dedi. Ama emir büyük yerden gelince eğer sabredemezsem ben mazur sayılmalıyım dedi. Bunu bir örnekle anlatayım. Aklıma bir örnek geldi. Mesela bir adam bir iş yerinde çalışmak için mesai saatlerinin altına imza atıyor. Patronla işçi anlaşıyorlar. Mesai saatlerinin altına imza atıyor. Lakin orada namaz vakitleri diye bir şey söz konusu edilmemiş. Şimdi o iş yerinde çalışacak o mesai saatlerinin altına imza atan o işçi namaz vakti gelince namaza gitmesi orada yazılı olsun ya da olmasın o imzaya aykırı davranması anlamına gelmeyecektir. Çünkü namaz büyük yerden gelmektedir. Patronun da Rabbi, işçinin de Rabbi Allah olduğuna göre o izin vermese de o işçi namaz vaktinde namazını kılmaya gidecektir. Çünkü emir büyük yerden gelmiştir. İşte Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam karşısındaki konumu da aynen böyle. Yani Allah izin verirse sabrederim, izin vermezse sabredemezsem ben suçlu değilim. Peşinen bunu söyleyeyim diyor Musa Aleyhisselam. Kale Hızır Aleyhisselam dedi ki, فَاِنْ اِتَّبَاتَنِي eğer bana tabi olduysan ey Musa anlaşma bittiyse bir tek şartım var dedi. فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا bir tek şartım var dedi Hızır Aleyhisselam. Benden gayba ait, perde arkasına ait, harikulade bir şey gördüğün zaman ben o konuda sana bilgi ulaştırıncaya kadar ağzını açmayacaksın, bana bir şey sormayacaksın. Musa Aleyhisselam tamam dedi, anlaştılar, fentalaka yürüdüler. Hatta izâ rakiba fissefîneti, sonra bir gemiye bindiler, harakaha, Hızır Aleyhisselam gemiyi deliverdi. Allah Allah. Bindiler bir gemiye ve Hızır Aleyhisselam bir gemiyi, o gemiyi delmeye başlayıverdi. Yani bir münker ortaya koydu. Musa Aleyhisselam'ın şeriatına göre, Musa Aleyhisselam'a inen kitaba göre suçtu bu. Bir münker ortaya koydu. Böyle bir münker karşısında bir Müslümanın tepkisiz kalması mümkün değildi. Böyle bir münker karşısında hele hele Musa Aleyhisselam gibi bir peygamberin susması, tepkisiz kalması mümkün değildi. Bakın hemen dedi ki Musa Aleyhisselam, قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا dedi ki ey Hızır bu yaptığın ne? Nedir bu? Şu yaptığını beğendin mi? Yani içinde biz de olduğumuz halde bu gemiyi batırmak mı istiyorsun? Ne yapıyorsun sen? Şu yaptığını beğendin mi? Böyle bir münkeri nasıl yapıyorsun? Bu adamlar bizi gemiye bindirdiler. Üstelik bizden ücret de almadılar. Bize iyi davrandılar. Şimdi sen tutmuşsun adamların gemilerini batırmak için. İçinde biz de olduğumuz halde gemiyi batırmak için gemiyi deliyorsun. Bu yaptığın ne yahu dedi. Hızır Aleyhisselam dedi ki, قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعْيَ صَبْرًا ey Musa sen benimle yolculuğa dayanamazsın demedim mi ben sana? Benimle birlikteliğe sabredemezsin demedim mi? Hemen Musa Aleyhisselam kendine geldi. Bakın dedi ki قَالَ لَا تُعَخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ unuttuğum şey konusunda beni muakaze etme. Beni kınama. Unuttum dedi ya ne yapayım ben? Unutmak bizim dinimizde de mazeret sebebi, Musa Aleyhisselam'ın şeriatında da mazeret sebebi. Bakın diyor ki Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'a, tamam işine burnumu sokmayacaktım. Sen o konuda bana bir şeyler söylemedikçe ben senin işine müdahale etmeyecektim, söz vermiştim ama unuttum dedi ya, unuttum artık ne yapayım? Unuttuğum şey konusunda beni azarlayıp durma dedi. وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا şunun şurasında ey Hızır, birkaç olayın arka planını öğrenmek için birlikte yola çıktık. Sen de bana zorluk çıkarma. beni azarlayıp durma dedi ve yine anlaştılar. Fentalaka, yürüdüler, gittiler. Hatta izâ lakiya gulâmen, bir çocuk gördüler, bir çocuğa rastladılar. Bir yerde akranlarıyla, arkadaşlarıyla birlikte oynayan, cıvıl cıvıl hareketli, canlı insicamlı bir çocuk gördüler. Fekatelehu, Hızır Aleyhisselam o çocuğun boynunu koparıp oracıkta öldürüverdi. Gelin Musa Aleyhisselam'dan sabretmesini bekleyin. Böyle bir münker karşısında gelin Musa Aleyhisselam'ın musalığını takınmayacağını bekleyin. Mümkün mü ya? Bir çocuk öldürüldü. O çocuk dünyaya geldiği zaman o çocuğun babasının anasının ne kadar sevindiklerini bir düşünün. O çocuğa ne kadar meyil bağladıklarını bir düşünün. Ne bin bir ümitlerle ne beklentilerle o çocuğa ulaştıklarını bir düşünün. O çocuklar için nice hayaller kurduklarını bir düşünün. O çocuk onların ocağını tüttürecek, ışığını canlı tutacak, onların atlarının, nesillerinin devam etmesini sağlayacak. O çocuk sebebiyle o ananın babanın malları başkalarına kalmayacak, o çocuklarına kalacak. Hatta o çocuk onların dinlerini, imanlarını, yollarını sürdürecek. Yani ana baba o çocuğun dünya gelişine ne kadar çok sevinmişlerdi. O gün Hızır Aleyhisselam o çocuğu öldürdüğünde ne kadar üzülmüşlerdi değil mi? Bakın bir çocuğu öldürdü Hızır Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam yine dayanamadı, dedi ki: "Kale ekatelte nefsen zekiyeten bi gayri nefsin?" Ey Hızır, bu ne yaptığın dedi ya. Üstelik bir kısas karşılığı da olmaksızın bir çocuğu öldürdün ha. Tertemiz, suçsuz, masum bir çocuğu öldürdün ha. Lekad ci'te şey'en nukra, gerçekten bu bir öncekinden çok daha berbat bir şey, çok daha kötü bir şey. Bunu nasıl yaptın? Bunu neyle izah edeceksin dedi. Bakın dedi ki Musa Aleyhisselam, İslam toplumunda bir insan şu üç sebeple ölümü hak eder. Es-seyyibu zani. Evli olduğu halde zina eden erkek ve kadın öldürülür, İslam toplumunda ölümü hak eder. Ve'n-nefsu bin-nefsi, adam öldüren kişi kısasen ölümü hak eder. Ve't-tariku li-dinihi el-mufariqu lil-cemaati, bir de Müslümanken dininden dönen, irtidat eden ve de İslam cemaatinin üyeliğinden ayrılan kişi öldürülür. Diyor ki Musa Aleyhisselam, yahu bu çocuk bunların hiçbirisini yapmadı. Zaten akıl balığı da olmadı. Onun için bir amel defteri bile açılmadı. Sen böyle tertemiz bir çocuğu mu öldürüyorsun? Nasıl böyle bir şey yaptın dedi. Bakın Hızır Aleyhisselam dedi ki, "Kale elem ekul leke, ben sana demedim mi ey Musa? İnneke len testati'a ma'ye sabra. Sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi ey Musa?" Musa Aleyhisselam hemen yine aklı başına geldi. Bakın dedi ki: "Kale in se'eltuke an şey'in ba'deha, eğer ey Hızır bundan sonra ağzımı açarsam." Çumra'da bir hoca efendi vardı, Davut Hoca diye, yaşlı bir zat. Ben bu sureyi ondan dinlemiştim. Dedi ki: "Ulan ana mavradım olsun Hızır. Ulan ağzımı açarsam ana mavradım olsun. Ulan yürü dedi," diyor. Öyle anlatırdı. Neyse, o işin latife tarafı. Bakın Musa Aleyhisselam diyor ki, "Eğer bundan böyle bir daha ağzımı açarsam, senin işine müdahale edersem, fela tusahibni, artık benimle arkadaşlık yapmayabilirsin. Kat belagte min ledünni udra." Bakın ledün kelimesi bir daha geldi. "Benim özrüm de artık son haddine ulaştı. Özür dileme şansım da kalmadı. Ama bir fırsat daha, bir imkan daha ne olur?" dedi. Ve Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın bu teklifini kabul etti. Fentalaka, yine gittiler, yürüdüler. Hatta izâ eteyâ ehle karyetin, bir kasabaya uğradılar. İstat'ama ehleha, o kasaba ehlinden, kasaba halkından yiyecek bir şeyler istediler. Fe'ebev en yuzayyifuhuma, o kasaba halkı öylesine cimri insanlardı ki ne onlara yiyecek bir şeyler verdiler ne de onları misafir ettiler. Çok üzüldüler, çok gazaplandılar. Bakın şehri terk ederken fevecede fiha cidaran, bir duvar buldular, bir duvar gördüler. Yuridu en yenkassa, yıkılmaya yüz tutmuş, böyle çökmeye yüz tutmuş, iyice kamburlaşmış, yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. Fe ekamehu, Hızır Aleyhisselam o duvarı düzeltiverdi, sağlamlaştırıverdi, eski haline getiriverdi. Bu olay karşısında Musa Aleyhisselam yine sabredemedi. Bakın dedi ki, قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَسْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا, eğer isteseydin, şu yaptığın işin karşılığında bir ücret alırdın, biz de karnımızı doyururduk. Ey Hızır, madem mühendisliğin de varmış, madem ustalığın da varmış, bak bu adamlar cingenin teki, cimri insanlar, bize ne yiyecek verdiler, ne de bizi misafir ettiler, sen de tuttun bu adamların duvarını ücretsiz bir biçimde düzeltiverdin, sağlamlaştırıverdin. Keşke yaptığın bu işin karşılığında bir ücret alsaydın da karnımızı doyursaydık. Yine dayanamadı. Bakın Hızır Aleyhisselam dedi ki, قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكِ, dedi ki ey Musa, artık bu son söz seninle benim aramın ayrılmasına sebeptir. Bu yolculuğun, arkadaşlığımızın bitmesine sebeptir. Son sözünü de tutamadın. Artık bu iş bitti der. Sevgili peygamberimiz buyururlar ki, keşke kardeşimiz Musa biraz daha sabretseydi de birkaç olayın daha arka planına muttali olsaydık, birkaç olayın daha perdesi aralanıp da o olayın perde arkasına şahit olsaydık der. Ama bu kadar dayanabildi. Üç olaya ancak dayanabildi Musa Aleyhisselam. Bakın Hızır Aleyhisselam diyor ki, seunebbiuke, ben sana haber vereceğim ey Musa, bir tevili, tevilini, yorumunu, perde arkasını, ma lem testatır aleyhi sabra, senin bir türlü sabredemediğin, bir türlü dayanamadığın bu üç olayın arka planını, perde arkasını ben şimdi sana haber vereceğim dedi. Bakın Hızır Aleyhisselam bu üç olayın arka planını, perde arkasını şöylece anlatmaya başlıyor. Emme sefinetü, gemiye gelince, hani binmişlerdi de Hızır Aleyhisselam delmişti ya gemiyi. Fekanet li mesakine ya'melune fil bahri, bu gemi deniz ticareti yapan, deniz taşımacılığı yapan 3-5 gariban insana ait bir gemiydi. Onlar rızıklarını bu gemiyle sağlıyorlardı. Fe'arattu en a'ibaha, ben o gemiye küçük bir ayıp, küçük bir kusur dokundurmak istedim. Yani gemi çürükmüş gibi bir görüntü vermek istedim. Çünkü وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ, az ileride bir kral vardı. يَأْكُدُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا, kral savaşa karar vermiş. Vatandaşlarından kimin elinde gemi varsa, kimin elinde sandal varsa gasp ederek alıyordu. Ben istedim ki bu gemiyi deleyim de az biraz su alsın, biraz kusurlu hale gelsin, çürük görünümü alsın, o kral beğenmesin bu gemiyi de şu garibanların ekmek tekneleri ellerinden alınmasın için ben bu işi yaptım diyor. Şimdi bunu Musa Aleyhisselam nereden bilsin? Biz nereden bilelim? İleride bir kral var, bir saat sonrasını, bir gün sonrasını nereden bilelim? Bakın, o gemiyi kral beğenmesin de o gariban insanların ekmek tekneleri ellerinden alınmasın diye ben gemiye küçük bir ayıp, küçük bir kusur dokundurmak istedim diyor. Peki bize ne anlatır bu? Bize nasıl bir yorum gücü kazandırdı Allah? Müslümanlar, mallarınızda, arabalarınızda, ekonomik dünyanızda, evlerinizde bir zelzele, bir deprem, bir sel felaketi ya da bir hırsız gelir de bir delik gedik açıverir bazen Allah. Sebep, sizi daha büyük bir beladan korumak istiyordu ondan. Bakın gemide açılan küçük bir delik geminin hepten ellerinden gitmesine engel oldu değil mi? Sizin de cehenneme gitmeniz söz konusu ise dua yeteneğinizi kamçılamak istiyor Allah. Böyle durumda olanlar kendi acziyetini anlayıp, Allah'ın gücünü, kudretini anlayıp daha çok dua ederler. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi diye ya. Belki de o açtığı delikle, Allah sizin hayatınızda açtığı o gedikle dua yeteneğinizi kamçılamak istiyor. Belki namazınızda, niyazınızda bir kısım eksikliğiniz vardır. O halinizde cennette bir kısım eksikliğiniz vardır. Onları kapatmak için Allah sizin ibadet yeteneğinizi kamçılamaktadır. Öyleyse bütün bu olaylarla karşı karşıya geldiğiniz zaman böylece yorumlayın. Kendi kendinizi intihar edecek noktaya gelmeyin. Üzülmeyin, canınızı sıkmayın. Demek ki bir hayır var ki Allah benim ekonomik dünyamda böyle delik gedik açı verdi deyin. Çok uzunca söz söyleyecektim ama yani kıssanın sonuna kadar okuyayım diye bu kadar söyledim. Anladınız inşallah. Ve emmel gulam, çocuğa gelince, hani öldürdü ya Hızır Aleyhisselam, o çocuğa gelince diyor, bakın Hızır Aleyhisselam şimdi onun da arka planını şöylece anlatıyor. Fekâne ebevâhu mümineyni. O çocuğun anası babası iki mümindi. Anası da babası da mümindi. Fehaşina en yurhikahuma tuğyanen ve küfra. Bu çocuk da Allah'ın sicilinde, Allah'ın kaderinde, Allah'ın levh-u mahfuzunda kafir olarak yazılı. Yani büyüyünce o çocuk kafir olacak. Allah biliyor. Çocukları kafir olunca ana baba da çocuklarına olan sevgilerinden, meyillerinden, ilgilerinden dolayı onların da imanı tehlikeye düşeceğini bildiğimiz için ana babanın imanını kurtarmak için biz o çocuğu öldürüverdik. فَاَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَاَقْرَبَ رُحْمًا. O çocuk ölünce ana baba ikinci bir çocuk isteyecekler. İkinci bir çocuğu elde etmek için niyet edecekler. Allah da onlara ikinci bir çocuk verecek. O ikinci çocuk mümin olacak. Böylece hem Allah'a kul olacak hem de ananın babanın imanı tehlikeye düşmeyecek. Eğer o çocuğu öldürmesek belki ana baba zaten çocuğumuz var diye bir daha ikinci bir çocuk isteme gereği duymayacaklardı. Biz onu küçük yaşta öldürdük ki ana baba bir çocuk daha istesinler. Böylece Allah onlara mümin bir çocuk versin. Ananın babanın imanını kurtarmak için biz o çocuğu öldürüverdik diyor. Çocuğunuz ölebilir. Küçücük yaşta Allah çocuğunuzu alabilir. Bunu bilmediği için bir peygamber bile ağlamaya izinlidir. Siz de ağlayabilirsiniz ama perde arkasını bilmiyorsunuz. O çocuk yarın sizin başınıza neler açacaktı? Sizin belki imanlarınızı, sizin belki teslimiyetlerinizi tehlikeye düşürecekti. Bilmiyorsunuz ki. Öyleyse böyle bir hadiseyle karşılaştığınız zaman önce malınıza gelen bir olay, şimdi de canınıza gelen bir olayı anlattı Allah. Karınızı alıverdi, kocanızı alıverdi, kardeşinizi alıverdi, çocuğunuzu alıverdi. Üzülmeyin, siz Müslüman olduğunuz sürece mutlaka hayırlıdır sizin hakkınızda. Böylece onu da yorumlayın dedi Rabbimiz. Sonra وَاَمَّ الْجِدَارَ, o duvara gelince fekane li gulameyni yetimeyni fil medineti, o duvarda o şehirde iki yetim çocuğa aitti. Ve kana tahtahu kenzun lehuma, duvarın içinde o çocuklar adına bırakılmış bir hazine vardı. Ve kana ebuhuma salihan, o iki çocuğun, o iki yetim çocuğun babaları da salih bir kişiydi. Ölmeden önce çocuklarıma bir miras bırakayım diye o duvarın içinde bir hazine bırakmıştı. فَاَرَادَ رَبُّكَ, Rabbin istedi ki, bakın diyor ki Hızır Aleyhisselam, Rabbin istedi ki, demek ki bütün bunları Allah emriyle yapıyordu Hızır Aleyhisselam, Rabbin istedi ki اَنْ يَبْلُغَ اَشُدَّهُمَا, o iki yetim çocuk rüşt çağına ulaşsın, biraz büyüsün. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا, babalarının o duvarın içine bıraktığı hazinelerini bizzat kendileri çıkarsın. Eğer şimdi şu anda duvar yıkılırsa o çocuklar daha küçük, o hazine yine başkalarının eline geçecek. Çocukların işine yaramayacak. Çocuklar o mala sahip çıkamayacaklar. O duvar 3-5 sene daha dayansın da çocuklar biraz büyüsün. Ondan sonra o duvar yıkılsın ya da bizzat kendileri yıksınlar da babalarının bıraktıkları hazineye sahip olsunlar diye ben o duvarı eski haline getiriverdim. Bunu ne Musa Aleyhisselam'ın ne de bir başkasının bilmesi mümkün değil. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي, bütün bunları ben kendiliğimden yapmadım. Bakın Hızır Aleyhisselam diyor ki, bütün bunları ben kendiliğimden yapmadım. İşte ذَٰلِكَ تَعْو۪يلُ مَا لَمْ تَسْتَطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا Ey Musa, senin bir türlü sabredemediğin, tahammül edemediğin üç olayın arka planı işte böyledir dedi. Peki burada Hızır Aleyhisselam'ın kimliğiyle alakalı birkaç cümle söyleyeyim. Bu konuda üç görüş var. Bir tanesi diyorlar ki o bir insandı. Demin söylemeye çalıştım. O bir insandı. Musa Aleyhisselam'ın ümmetlerinden birisiydi. İsrailoğullarından birisiydi. Allah ona Musa Aleyhisselam'a vermediği bir bilgiyi vermişti. Bu son derece yanlış bir anlayıştır. Çünkü Allah bir peygamber göndersin, o peygambere bir kitap indirsin, bir şeriat göndersin. Sonra o peygambere vermediği bir bilgiyi o peygamberin ümmetlerinden alelade bir insana versin. O toplum demez mi? Toplumda şöyle bir kargaşa yaşanmaz mı? Ey Musa, biz seni niye dinleyelim? Sana niye tabi olalım? Senin hocan varken biz gideriz hocanı dinleriz der değil mi? Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey toplumda kargaşaya meydan verir. Allah bir peygamberine vermediği bir bilgiyi o peygamberin ümmeti alelade bir ferde bir insana vermez. Bu yanlış. Kimileri de demişler ki o zat bir peygamberdi. Hızır Aleyhisselam bir peygamberdi. Tamam, bunu kabullenebiliriz. Çünkü Allah aynı anda bir topluma iki peygamber de göndermiş. Aynı anda iki ayrı topluma aynı çağda iki ayrı peygamber de göndermiş. Olabilir. Bir peygamberdi. Allah Musa Aleyhisselam'a şer'i bilgileri vermiş. Ona da gaybi bilgileri vermişti. Olabilir. Ama ağırlıklı görüş bu bir melekti. Hızır Aleyhisselam bir melekti. Çünkü bakın, eğer bir insan olsaydı yaptığı her şey suç. Hemen kısasın uygulanması gerekirdi. Adam öldürdü, suç. Gemiyi deldi, suç. Eğer bu bir insan olsaydı Musa Aleyhisselam hemen o dönemde yürürlükte olan Tevrat'a göre onu kısasla öldürürdü. O bir insan değildi, o bir melekti. Çünkü melek yaptığından sorumlu değildir. Bakın şu anda Azrail Aleyhisselam yeryüzünde binlerce can aldı. Bugün yakalayalım da ona kısas uygulayalım, suçlu diyen var mı? Azrail Aleyhisselam bir melektir, iradesi yoktur. Allah ne emrettiyse onu yapar. Yağmuru yağdır der, melek yağdırır. Karı yağdır, yağdırır. Rüzgarı estir, estirir. Filanı öldür, öldürür. Meleğin iradesi olmadığı için o yaptığından sorumlu değildir. Çünkü Allah diyor ki la ya'sunu Allah ma amarahum ve yef'aluna ma yu'marun. Meleklerin iradesi olmadığı için asla Allah'a isyan edemezler ve Allah kendilerine neyi emretmişse onu icra ederler. Öyleyse Hızır Aleyhisselam bir melekti. Peki şu anda yaşıyor mu? Eğer bir insansa kesinlikle öldü. Hani peygamberimizin Buhari'de bir hadisi vardı. Şu anda hayatta olanların hiçbirisi 100 yıl sonra hayatta olmayacak demişti peygamberimiz. Eğer Hızır Aleyhisselam bir insan peygamberse o sözden 100 yıl sonra kesin öldü. Peygamberimiz öyle diyor. Yok, eğer o bir melekse ki ağırlıklı görüş odur. Şu anda Azrail Aleyhisselam nasıl yaşıyorsa Hızır Aleyhisselam da yaşar. Mikail Aleyhisselam nasıl yaşıyorsa Hızır Aleyhisselam da yaşar. Peki Hızır geldi gitti, onların hepsi hikayedir. Allah'ın gücünü parçalayıp bir kısmını Hızır'a yükleyerek şirke düşmek istiyor insanlar. Baharı Hızır Aleyhisselam getirdi. Filanı falanı Hızır Aleyhisselam sağladı. Ya onların hepsini yapan Allah'tır deyip bitirin işi. Allah dilerse Hızır'ı gönderir. Dilerse beni, dilerse seni, dilerse birilerini gönderir. Allah yaptı deyin, Allah etti deyin, Allah güçlü deyin, Allah egemen deyin. Bundan sonra Zülkarneyn Aleyhisselam'la alakalı bir kıssa geliyor. Onu da tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.